Elsie, no baila mambo. Elsie, Elsie, Elsie, Elsie, no baila mambo. Elsie, Elsie, Elsie, Elsie, no baila mambo. Elsie, Elsie. Elsie, Elsie, Elsie, tu baila mambo. Elsie, Elsie, Elsie, tu baila mambo. Elsie, Elsie.